Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 1 Şubat Cuma. Yıl 2019, ay 2, gün 32, Kasım 86. 1440 Hicri Cemaziyellevvel 26, 1434 Rumi Ocak 19. 1992 Çığ felaketi. Fırtına. Günün sözü. Utanç olmayan kimsede onur da bulunmaz. İsviçre atasözü. Günün malumatı Şubat. Eski Romalılar her yıl Şubat ayının 15. günü temizlik ve tövbe ayini yaparlar ve o güne Februar derlerdi. Şubat adı Süryanice'den alınmıştır. 28 gündür her 4 yılda bir artık yıl Şubat ayı 29 gündür. Günün tarihi 40 yıl önce bugün 1 Şubat 1979'da Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı gazeteci Abdi İpekçi uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Abdi İpekçi'nin bazı eserleri Afrika, İhtilalin İç Yüzü, İnönü Atatürk'ü anlatıyor ve liderler diyor ki. 27 yıl önce bugün ise yani 1 Şubat 1992'de Şırnak'ta çığ felaketi olmuştu. Gömeç'e düşen çığda iki komando tugayına bağlı birlikte 91 asker ve yakınındaki köyde bulunan 60 vatandaşımız hayatlarını kaybetmişlerdi. Günün ikinci sözü, sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Martin Luther King Jr. Büyük Saatli Marif Takvimi. Tuerto y una pierna de palo y un mapache su grumete fiel. Surcó los siete mares con más de 100 batallas, batiendo al enemigo inglés. Era Blas de Lezo, aunque todos le llamaban Patapalo el almirante audaz. El rey de Inglaterra, cansado de derrotas, mandó al temible Vernon a por Blas. Ríndete ya, Patapalo, que nosotros somos más, y el ingenio venció a la cantidad. No hay que cantar victoria ante este tiempo nunca más, lo que vale es la humildad. Y comenzó el ataque en Cartagena de Indias, 6 barcos contra más de 100. Mandó un mensaje Vernon hablando de su triunfo, que puso muy contento al rey. Pero tras 1000 intentos sin derribar sus muros, los ingleses huyeron al fin. Y a su vuelta en la corte se llevaron un disgusto, Patapalo era imposible de rendir. ¡Ríndete ya! Ríndete ya, Patapalo, que nosotros somos más, y el ingenio Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son programı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Los Lunis'ten Blas de Lezo adlı parçayı dinledik. Eğlenceli bir parçaydı. Blas de Lezo birisinin ismi. Şimdi bu gruptan niye bu şarkıyı dinlediğimizi de Galeano'ya bakarak öğrenelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Bir Şubat. Paramparça bir amiral. Blas de Lezo 1689'da bugün Guipuzcoa'da doğmuştu. İspanyol donanmasının bu amirali Peru kıyılarında İngiliz korsanlarını yendi. Kudretli Cenova şehrini ele geçirdi. Cezayir'in Oran şehrine boyun eğdirdi ve Cartagena de Indias'ta az gemi ve çok kurnazlıkla savaşarak İngiliz donanmasını bozguna uğrattı. Katıldığı 22 muharebede bir top mermisi bacağını uçurdu, kopan bir kıymık bir gözünü çıkardı ve bir misket tüfeği de onu tek kollu bıraktı. Ona yarım adam diyorlardı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, Saatli Marif takviminde fırtına diyor sadece ama Doğa Defteri'nden Sel Yayınları'nın çıkardığı yeni derlemede gün dönümleri fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar Deniz Gezgin tarafından hazırlanmış. Orada 1 Şubat'ta Hamsin fırtınası olduğu belirtiliyor. Bu 3 günlük fırtınayla kışın daha ılık ikinci yarısı olan 50 günlük Hamsin'in başladığı belirtiliyor. 40 günlük Erbain de içindeki zemheriyle birlikte son bulur, çile biter. Artık yağmur getiren güneyli rüzgarlar zamanıdır. Karyeyen adlı yerdeki karı eriten yağmurlar da böylelikle yağar. Kar mı? Nemli günlerde romatizma ağrısı çekenler bu ay çiçeğe durmuş, söğüde sığınırlar. Söğüt kabukları antik çağlardan bu yana ay büyülerinde kullanılır. Ayrıca eklem rahatsızlıklarında da Hipokrates'in de reçete ettiği etkili bir ağrı kesicidir diyor. Hamsin fırtınasıyla ilgili bilgiler Doğa Defteri 2019'da. Tarihte bugüne de bakalım. 1884'te Oxford English Dictionary'nin, yani dünyanın en büyük sözlüklerinden biri, ilk büyük sözlüğü olarak kabul edilen Oxford İngilizce sözlüğün ilk baskısı yapılmış. Ta 1884. Evet. 1968'de bugün Vietnam Savaşı'nda Viet Cong'lu Nguyen Van Lem, Güney Vietnamlı milli polis şefi Nguyen Ngoc Loan tarafından vurularak öldürülmüş. İkonik bir fotoğrafı vardı bütün dünyada, insanların vicdanında hiç durmaksızın kanayan bir yara olarak hatırlanan bir fotoğraf. Tam beyninden vuruyor. Herkesin gözü önünde, dünyanın, televizyon ekranlarının filan. Eli kolu bağlı birini. İnfaz anı hem video hem de fotoğraf olarak kaydedilmişti. 1980'de de İstanbul'da zamlara tepki gösteren halk bilet almadan vapura binmiş. Böyle bir direniş var. Ve 1992'de de işte Saati Marif takviminin de ayrıntılarıyla verdiği Şırnak'ta büyük bir çığ felaketi. Komando Tugay'ına bağlı 91 asker, 2. Komando Tugay'ına bağlı birlikteki 91 askerle yakındaki köyde bulunan 60 köylü vatandaş hayatlarını kaybediyor. 151 kişi, değil mi? 151 kişinin kaybı oldu. Büyük bir korkunçluk, çığ felaketi. Evet, günün haberlerine bakalım şimdi. Öncelikle günün belki de ender iyi haberlerinden biriyle başlayalım. On binlerce kişi Belçika'da yürüyüşteydi. Dün mü? Hepsi genç, evet. Hı. Ve 35 bin kadarını Common Dreams'de görmek mümkün bunu. Yani okul kırıyor, cumaları okul kırıyorlar ya da perşembeleri. Brüksel'de, Liège'de, Leuven'de 4. haftadır protesto gösterileri devam ediyor. Ve daha ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Çünkü insan kaynaklı, özellikle de büyük fosil yakıt şirketlerinin, hayvancılık endüstrisi gibi dev şirketlerin, zenginlerin ön ayak olduğu büyük bir felakete doğru gidiyor dünya. Bunun farkındalar gençler, öğrenciler. Aynı zamanda 3450 Belçikalı bilim insanı da bir mektup yazmışlar. Açık bir mektup yazmışlar ve sokaktaki gençlerin tamamen haklı olduğunu söylemişler. Evet, hızlı bir gelişme oluyor. Bakalım, bunu büyük bir merakla bekliyoruz. Özellikle de önce 15 sonra da şimdi 16 yaşında olan İsveçli aktivist Greta Thunberg'in önayak olmasıyla bütün dünyada iklim grevleri yaygınlaştı. Bütün kıtalarda var. Avrupa kıtasında, başta Belçika olmak üzere İsviçre, Fransa, İtalya'da ve başka. Türkiye'de yok yalnız. Onun dışında Avustralya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Britanya'da çok, bazıları ufak, bazıları da Belçika'da olduğu gibi devasa, 160 bin kişinin yürüdüğünü de belirtmiştik zaten geçen hafta. Evet. Davos'un bitiminde 160 bin kişi felaket bir görüntü verdiler doğrusu. Şimdi de ama devam ediyor ve Reuters'a demeç veren mesela gene Greta'yla eşit birisi Alison DeBont şey demiş, bir kız çocuğu da, çocuklarımın Brüksel'de yaşayamayacağından korkuyorum demiş, iklim krizi yüzünden. Çok ciddi bir kaygı da belirtiyorlar. İklim bir felaket, iklim felaketi bir felakettir demiş. Julien Rüm diye bir 17 yaşında bir delikanlı da, bu bizim gezegenimiz ve bizim kuşağımız bizden önceki hiçbir şey yapmadı, bizden önceki kuşak demiş. Çok önemli bir şey söylüyor ve 20 ya da 30 yıl içinde hepimiz göçmen olacağız. Bütün dünya göçmen olacak ve gezegenden dışarı atılmış olacağız demiş. Güzel fotoğraflar var Deutsche Welle Avrupa baskısından. İşte geri döndüler diye tweetler atılıyor. Binlerce iklim değişikliği protestocusu Brüksel'in şehir merkezinde yürüyorlar. Aynı prosedür, aynı işlem her hafta devam ediyor. Liège, Brüksel ya da Leuven, gene her yerde yürüyorlar. İklim eylemi istiyorlar. BBC'nin internet sitesinde de var aynı zamanda. Isador Vlasenbrud'la konuşmuşlar. 12 yaşındaki bir Belçikalı öğrenci. Hepimizin aynı isteği var demiş. Aynı hedefi var demiş. Daha iyi bir gezegen. Annesi de, özür dilerim, babası da, Cohen Vlasenbrud da, bu tarihi anda, Belçika'nın tarihi anında çocuğumun bulunmasından ötürü oldukça gurur duyuyorum demiş. Ve evet, şöyle bir desteğimizi de yapmamız gerekiyor. Biz destek olmamız gerekiyor. Biz de aynı şekilde ebeveynler olarak diye de eklemiş. Evet, mesele yani İsveçli bir kız çocuğunun şeyi olmaktan çok öteye geçmiş durumda tabii. Grevci Greta'nın. Özellikle Belçika'daki önemi de şurada. Yakında Avrupa Konseyi toplantısı olacak. 4'ünde yanılmıyorsam, yani bu hafta sonu olabilir veya da bu pazartesi, işte tam bilmiyorum. ve onu karşılamak için Avrupa Konseyi'nin muhakkak siyasi karar alıcıların artık olağanüstü gecikmişler. Bütün iklim krizi bitmiş götürmüş vaziyetteyken Avrupa Birliği'nin ve Avrupa medeniyetinin bir çeşit siyasi başkenti sayılan Brüksel'de olması da çok anlamlı tabii öğrenciler. Dün 12.500 civarında olduğu hesaplanıyor. Evet. Ve ya Avrupa Birliği'nin de de facto fiili başkentinde oluyor. Ayrıca da birçok Avrupa Birliği kurumu da orada. Yani Avrupa'daki bütün siyasetçilerin tamamen başarısız kaldığını, emisyonların kısılmasında, yani sera gazlarının kısılmasında, fosil yakıtların yakılmasında başarısız kaldığını söylüyorlar ve yenilenebilir enerjiye hızla geçilmesini istiyorlar. Manon Wilmart da Associated Press'e 17 yaşındaki bir grevci, bize öyle bir gezegen bıraktılar ki bizim işimiz bunu değiştirmektir ama yapabiliriz. Biz daha genciz ve biliyoruz yapabileceğimizi. Havamızdayız, değiştirme havamızdayız. Her şeyi değiştiririz demiş. Deutsche Welle'ye demeç veren de 16 yaşında bir Pauline diye bir kız da, evet ilerleme görünüyor demiş. Ben ve arkadaşım biz zaten iklim için yapmaya, her şeyi yapmaya hazırız. Bayağı dikkat çekildi. Onun için de ülkelerin mobilize olmaya karar verdiğini görebiliyorum. Değişime karar verdiğini görebiliyorum demiş. Deutsche Welle ile konuşan, bak güzel, hoş bir kız çocuğu da orada. Hepsi bunların Greta yaşlarında. Daha küçükleri de var. Ellerinde de. Mesela çok iki çocuk ellerinde şöyle bir pankart taşıyorlar. Fransızca yazmışlar. Je ferai mes devoirs quand vous ferez les vôtres diyor. Yani ben ödevlerimi, okuldaki ödevlerimi anlamına geliyor. Sen kendi ödevlerini, siz kendi ödevlerinizi yaptığınız zaman ben de yapacağım diyor. İki tane böyle 10-11 yaşlarında olduğu görülen çocuklar bunlar. Valonya'da iklim grevine geçmiş durumdalar. Politikacılara mesajları veriliyor. Yani bu hafta da devam edecek herhalde. Cuma günü de 35 bin kişinin sokaklara çıkacağını düşünüyorlar. Çıkmaları gerekiyor çünkü dünya hiç bir yere doğru gitmiyor gibi duruyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne uçağa binip Avustralya'ya indiğinizde kaç derecelik bir fiyat diyorum. Aynı zamanda fiyat farkı da ama o ayrı hikaye. Sıcaklık farkı oluyor biliyor musunuz? Ya da Avustralya'dan bindiniz 90. Yani, tamam mı? Yok 100 derecelik 100, bir 100. 100 derecelik bir derece farkı oluyor. Evet. Sıcaklık farkı oluyormuş. Aynı zamanda bu iki ülke arasında seyahat ettiğiniz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı kısımları donuyor. Ama Avustralya'nın bazı kısımları ise yanıyor. Bu şeyler, şimdi bu farklara da geçeceğim tabii. Yani Avustralya'da bütün rekorlar kırılmış. Yani en sıcak dönem son 10 yılda oldu. Küresel ısınma ile ilgili çarpıcı bir gerçek var Diken.com'da. Sosyal haber ve forum sitesi Reddit'te paylaşılan iki harita iklim değişikliği ile ilgili endişe verici bir tablo sunmuş. Ondan sonra ve ne diyorlar efendim? Yani diyor ki haritalar kayda geçen en sıcak ve en soğuk yıl ortalamasının günümüzden kaç yıl önce ölçüldüğünü gösteriyorlar. Berkeley Earth kuruluşunun saladığı verilerle oluşturmuşlar. 1750'lere kadar gidiyorlar yani. Ve çok çarpıcı bir gerçek gözler önünde. Dünyanın çoğu bölgesi, yani haritada görüyorsun renklerle gösterilmiş. Evet. En soğuk yıllarını yüzlerce yıl önce yaşamış. Çoğu bölgede en sıcak yıllar sadece son 10 yıl içinde. Artık bundan daha somut ne olabilir? Yani küresel ısınma yoktur diyen bir tek Trump ve zenginler kaldı. Saz zaten. Arkadaşları. Saz arkadaşları kaldı. Politikacılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de öldürücü soğuklar -53 görülmüş. Ne oluyor yahu? 12 kişi yaşamını yitirmiş. Vortex diyorlar işte, kutup burgacı. Deniz mi donmuş? Öyle fotoğraflar vardı ama ben inanmak kutup istemedim. Kutup girdabına girmiş durumda. 10 eyalette yaşam tamamen durdu deniyor. 12 kişinin de yaşamını yitirdiği. Ama bu kadar soğuk en son 30 yıl önce gözükmüş. Yani o kadar da büyük bir rekor değil. Fakat önemli olan şey şu. Brenda Eckersall var, yakından takip etmeye çalıştığımız meteorologlardan, iklim bilimci aslında ve çok üst düzey bir iklim bilimci, Amerika'nın şeyinde en prestijli şeylerinden birinde çalışıyor, meteoroloji örgütlerinden birini yönetiyor, diyor ki yani bu kutup girdabı ve iklim değişikliği üç önemli faktörden bahsediyor. Bir kere unutmamak gerekiyor ki bu korkunç soğuklara rağmen gezegen devamlı ısınmakta. Hiç aklınızdan çıkartmayın demiş, evet. Gayet net. Yani birçok Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı en soğuk hava kitlelerinden biriyle karşılaşacak. 10 yıllardan beri görülmüş. Nehirler dolmuş. İkincisi, evet. Chicago'da mesela. İkincisi, evet, Chicago en feci durum. Michigan gölü de donmuş. İklim değişikliği diyor, bu polar vortex denilen kutup girdabını zayıflatıyor. Yani bu sebeple oluyor, aşağı basıyor kutup şeyini eridiği için. Ve bu da Rocky dağlarının, kayalık dağların, sıra dağlarının doğusunda rekor sayılabilecek hava sıcaklıkları düşüşlerine yol açacak. Ve Kuzey Amerika'da üçüncü faktörde soğuk Kuzey Amerika'da lokal, yereldir. Dünyanın geri kalanı bayağı sıcak diyor. Böyle çok önemli bir tespit yapmış bana sorarsan. Aldatıcı olmasın diye. Fakat asıl büyük habere geliyorum şimdi. Buyurun efendim. Hazır mısın? Herkes hazır, siz dinleyin. Emin değilim ya bundan hazır olduğunu. Ne yapalım? Thwaites. Buzulunu biliyor musun sen? Bir daha söyle. Thwaites. İlk defa, evet, duyduğumu söylesem yanlış anlaşılmaz umarım. Umarım. Zaten yakında son duyuşun olabilir. Çünkü erimekte. Bu dünyanın en büyük buzullarından biri. Antarktika'dayız. Güney Kutbu. Bundan Common Dreams'den Julia Conley'in haberiydi bu. Ve dünyanın en tehlikeli buzullarından biri, çünkü yaratacağı erirse yaratacağı deniz seviyesi yükselmeleri tam bir felaket olmasından korkuluyor. NASA bilim insanları yeni bir keşif gezisi yapmışlar ve muazzam büyüklükte, bir şehir büyüklüğünde bir mağara bulmuşlar, erime. Çökme yani. Şehir büyüklüğü. Manhattan'ın 1/3 kadar. Rezalet. Manhattan adasının 1/3 kadarıyla bir kavite bulmuşlar. Yani 14 milyar ton eridikten sonra, erimeden önce 14 milyar tonluk bir buzu barındırdığı hesaplanıyor. Science Advances dergisinde de çıkmış bu. Ve bu erime ne kadar zamanda olmuş biliyor musun? Ne kadar efendim? 3 yılda. 3 yılda, yılda mı? Evet. Fark etmemişler mi? Yeni fark etmemişler demek. Yani 300 metrelik bir kaviteden bahsediyoruz. Jet Propulsion Laboratuvarı Batı Antarktika'dan bahsediyoruz. Güney Kutbu'ndayız. Ve ne diyeceğimi bilmiyorum ama 2,5 şimdi 60 santim bir kere denizlerin hemen yükselmesine yol açabilirmiş. 60 santimden bahsediyorum. 60 santim. Bir yarım metreden uzak. Ve ondan sonra da eğer etrafındaki buzullara da sirayet ederse bu erime, o zaman 2,5 metreye yakın bir yükselme olabilir deniyor. Rezalet. Yani bundan önceki şeyi biliyorsun, üzerinde epey konuştuk, 252 milyon yıl önceki büyük ölüş diye de adlandırılan bir şey vardı. Ve dünya karalardaki canlıların %90'ı gitmişti. İşte oradaki bütün volkanik patlamalar, indifalar sonucunda kömür yatakları yanınca büyük bir küresel ısınma meydana geldi. Gayet net olarak bugün bilim insanları tarafından tespit ediliyor. Evet. Ama o birkaç bin yıl içinde olmuş. Nasıl yani? Birkaç bin yıl içinde. Birkaç bin yıl içinde erime. Bu anda 3 yılda şu kadar eridi diyorum. Patlayıcı infilak şeyinde oluyor. Yani tam bir felakete. Yani Florida büyüklüğündeymiş. Florida eyaletinin bak istersen yüz ölçümüne. Yani Thwaites buzulu Florida eyaleti büyüklüğündeymiş. Ve zaten küresel deniz seviyelerinin yükselmesinde yaklaşık %4 rol oynuyor bu Thwaites buzulu. Şimdi 3 yılda da böylesine bir erime olmuş. Yani şeye bir bilim insanı John Gertner de Wired dergisinde yazmış. Bilim insanları kara spekülasyonlar yapıyorlar demiş. Yani gerçekten medeniyetin gidişatını değiştirebilecek nitelikte bir şey olabilir demişler. Ve çok yakından sık sık adını geçirdiğimiz Eric Rigneau var. Evet. Bilim insanı. NASA'nın araştırmasında yer almış biri. Bunun çok önümüzdeki birkaç on yıl içinde neler olabileceğini kestirmek için bunu iyi anlamamız şarttır demiş. Son derece ciddi olabilecek en berbat haberden bahsediyoruz. Milillo, Eric Rigneau, Rizzoli ve başka bilim insanlarının bir arada yaptığı yeni bir araştırmadan 30 Ocak 2019 tarihli Science Advances itibarlı dergisinden aldığımız bir araştırmaya da baktık. Yani durum fakat sorum geliyor şimdi. Soru mu? Evet, Thwaites bir şeyini buzulunun eridiğini kim dünyaya bildiriyor? Donald Trump değil tabii ki. Bu işte sonuçta şey, cevap falan. Doğru. Hayır değil. Donald Trump şey yapıyor. Hayır. Bildiriyor. Türkiye'den OMGİ, yerli ve milli OMGİ sen söyledin. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in. Ben yerli ve milli olduğunu bilmiyordum ki. Üçüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antarktika'da meteorolojik çalışmalar yapmaya gitmediler. Evet de ben valinin hoşça kal konuşmasını şey yaptım. Veda bu sesi şeyini yaptım. Neyse işte o. Antarktika kıtasına niye gittiler? OMGİ kurulacak. İki yıl boyunca veri niye toplanacak sanıyorsun? İşte bu dünyanın sonunu getirmesi muhtemel korkunç şeyi. OMGİ'nin açılımı ne? Türkiye. Oh my god insan mı? Ne? Oh my god. OMGİ. İr. Bilmiyorum. Yazmıyor. Ha ver. Neymiş? Ver. Tamam buldum. Nedir? Senin söylemen gerekiyordu ya da Selahattin. Genç nesil hiç uyuyorlar. Oh ya. My god insanlık. Hayır, otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kuracaklarmış. Otomatik hem de. Full otomatik mi? Full otomatik. 2 adet üstelik. Yerli ve milli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında. Okay. Rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, nem, yağış, basınç, kar kalınlığı, global güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi. Hepsini ölçecekler. Yalnız biraz geç kaldılar galiba. Çünkü Science Advances dergisinde çoktan çıktı bu. Yani şimdi biraz önce okuduklarımın hepsi zaten yeni haberde. Onlardan bir ses yok ama olsun, bayrak asıyorlar değil mi oraya? Antarktika'ya gidecek tüm bilim insanlarına başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Meteoroloji konusunda dünya ile yarışan bir ülke olmaya kararlıyız demişti. Başta personelimiz Mehmet Yıkılmaz. İmam da göndermişler mi? Tabii ki göndermişlerdir. Yeni bir proje varmış. Diyanet dindar nesil için bir adım daha attı diye yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde. Çocuklara akran imamlar namaz kıldırıyormuş. Çocuk imam. Okuma yazma bilmeyen çocuklara yönelik 4-6 yaş Kur'an kursları açılması tartışması yaratan Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan taşla teşkilatları şimdi de çocuk cemaati çocuk imam projesi başlatmış. Çocuk imam. Cimam da diyoruz yani kısaltabiliriz. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde imam kıyafeti giydirilen çocuklar camide arkalarında saf tutan ve çocuklardan oluşan cemaate namaz kıldırmaya başlamışlar bile. İlçe müftüsü Şevket Dilmaz projeyi savunarak projemiz temel olarak eğitim amaçlı demiş. Antarktika'ya işte gitmek için hazırlık yapıyor belki de bu çocuklar öyle düşünüyor. Gittiler. Ha tamam. Çocuklar namazı sevmesi için başlattığımız bir proje. Kur'an kurslarında namazı öğrenmeleri için böyle bir proje başlattık. Diyanet mevzuatına göre namazı öğretiyoruz. Kur'an öğretilirken oyunlar oynatılıyoruz demiş. Bakın işte Türkiye'deki bilim seviyesinde ne kadar yüksek bir şekilde ilerliyor. Bayağı şaşırtıcı bir şey. Çocuk iyi mi? Belki de o OMGİ'de odur. Yok, o cimamlar daha gitmemiş OMGİ'ye. Yerli ve milli OMGİ ha? Evet peki bu böyle. Şeyden de bahsetmeliyiz birazcık. Bir de şey açıklama yapıldı. Yani Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel seçim manifestosunu açıkladı. 11 maddelik bir manifesto. Bir Gün gazetesinde net olarak söylenmiş. Mesela şehir planları birinci vaat, uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemlerle hazırlanıp istismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine izin verilmeyecekmiş. İşte, ben de tahmin edecektim tam. Yani dikey mimarlığın sonu gelecek ve aynı zamanda şehre uyumlu yapılar inşa edecek. Ama diyor ki önce Refah, sonra da AKP döneminde onlarca kez şehir planlarıyla oynandı. Son olarak ortaya atılan çılgın proje tırnak içinde Kanal İstanbul'la plansız programsız ne tür bir kent anlayışına sahip olduklarını gösteriyor. Kim diyor bunu efendim? Bir Gün gazetesinin açık Yaşar olarak. Aydın analize etmiş manşet haber analiz. Altyapı ve ulaşım konusu çözülmeden şehirlerimizi gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayacağımıza inanıyoruz. Çöken yollar, su ve sel baskınları, araçların mahsur kaldığı alt geçitler, caddelerde ulaşımın sandallarla sağlandığı görüntüler artık kanıksanmış durumda. Trafik dillere destan, büyük kentlerdeki bitmeyen trafik. Zammı geri çekmişler bir de. Seyfen bir zam şey oldu. Ya hayır, ona inanmıyorum. Lan, görmediniz mi? Gördüm böyle haberi ama inanmıyorum. İlk gördüğünüzde de siz Seyfen zannettiniz zaten bunu, değil mi? Ben tabii öyle şaka zannettim. Seyfen zam yapıldı sonra çekildi. Yani şöyle olmuş. 1 Şubat 2019 saat 00:00 itibariyle, yani tam gece yarısında Cinderella gibi. Aha. Yok, Cinderella değil. Pamuk Prensesi. Yok, o da değil ya. Çizmeli Kedi? Ya hani Şirinler. Yedi Cüceler. Prens de Kül Kedisi. Evet, Cinderella işte ya. Niye bozuyorsun şeyim? 24'ten itibaren terk etmezse arabası kabağa dönüşüyor biliyorsun. Peri'nin şeyi 1 Şubat 2019 saat 00 itibariyle geçerli olacak yeni geçiş ücreti tarifesine çift ve avrasyatuneli.com adresinden ulaşabilirsiniz diyorlar. Avrasya Tüneli'ni işleten şirket geçişe zam yaptığını duyurmuş. Böyle. Şirket mi? Böyle koskocaman Sözcü gazetesi de bugün manşetten veriyor. İşte tabelayı da çekmiş zaten. Hı. Avrupa'yı Asya ile denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin işletmecisi Ataş. Ataş kimmiş bakalım? Bakanlığın açıklamasının ardından zam kararını hem internetten hem de levhalardan silmiş. Sehven olmuş demiş. Özür dediniz. Bakanlık. Yani yanlışlıkla. Sehven bilir misin sen? Sehven tabii ki. Sehven hem sizin kuşağın hem de bizim kuşağın paylaştıkları bir yani yanlış şeridir. Demiyoruz, hata demiyoruz. Sehven gibi böyle kimsenin pek anlamadığı bir kelime kullanıyoruz. Sehven olmuş, zam yok diyor. Son derece halbuki detaylı, biliyor musunuz? Zamlar 1 Şubat'tan itibaren tek yönlü otomobil geçiş ücreti 23.30 liradan 32.10. Yani en ufak noktaları var, detayları var. Noktadan sonra 3 ve 1. Bu duyurudan 5 saat sonra da sehven konulmuş. Yani şimdilik tünele zam yok diye bir harika haber. Ben buna inanmak istemedim. Bu bir şaka. Bu ÖSYM Başkanı ile alakalı olarak şifreleme var. Sehven yapılmış bir açıklaması vardı, hatırlarsınız. YGS'deki şifre iddiaları ile ilgili Ali Demir konuşmuştu. Bazı sorularda şifreleme var. Sehven yanlışlıkla yapıldı diye bir açıklama yapmıştı. Onu hatırladım ben şimdi. Senesi kaçtı diye düşüneyim. 2011 hatırladım. Bunun gibi çok haber var Sehven Türkiye'nin karşısına çıkan. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim. 21.299.325 km². Evet. Antarktika'dan. Hayır, Florida'dan bahsediyorum. Florida ne kadar? 21 Hemen söyleyeyim tekrardan. 21.299.325 km². 22 milyon yani aşağı yukarı kilometre karelik bir alan eriyor. 3 yıl içinde tonlarca. Evet. Bu arada da Avustralya'nın en sıcak ayı bütün kayıtlar tutulduğundan beri bugün ya yani dün görülmüş ay bitince yani ülkenin ortalama sıcaklığı 30 dereceyi ilk defa geçmiş. 1910'da yapılmış ilk şeyler kayıtlar. İşte bütün börtü böcek hayvanlar, kangurular, atlar ve diğer hayvanlar ölüyor. Evet. Ya da öldürülüyor. Yılkı atları ve kimdi bu develeri öldürdüler ya. Evet, develeri öldürdüler. Susuzluğa en dayanıklı hayvanları böyle bir devam ediyor. Tasmanya'da da bütün ay boyunca bushfire denen yangınlar oldu. Tesadüf değil mi? Sehven oluyor. Ve 49,5 dereceye Port Augusta çıktı. Augusta. Victoria eyaletinde Swan Hill ve Kerang 47,5 dereceye çıkmış. Kerang. North South Wales. Milyonlarca balık öldü suyun üzerine çıkıp aynı zamanda. 4 gün boyunca 47 derecenin üstünde olmuş. Queensland'de ve batı North South Wales'de 40 günün üzerinde günlerce sürmüş. 43 gün boyunca Cloncurry'de 43 gün boyunca 40 derecenin üstünde olmuş. İyi dayanıyorlar. Sonradan evet. Göreceğiz herhalde şeyleri. Ne yalnız kadar daha dayanabileceklerini. Fakat National Academy of Sciences'da yani Ulusal Bilimler Akademisi'nde yeni bir açıklama geldi. Ve gezegeni tehdit eden en büyük şeyin ne olduğunu açıklamışlar. Bilimsel olarak. Gezegeni tehdit eden en büyük şey. Tehlike. Sehven yapılmış olan şeyler mi? Evet, aşağı yukarı. Yani aşırı zenginlik. Zenginler öldürüyormuş gezegeni evet. Ve içindekileri. Bunu tespit ettiler. Kim söylemiş efendim bunu? National Academy of Sciences. Bundan daha önemlisini zor evet. Bulursun. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şeyi. Sam Pizzigatti yazıyor bunu. Bu konuları takip eden birisi. O yüzden bu durum zenginle fakir arasındaki aslında. Tamamen. Fosil yakıt endüstriyel ekonomisi yeryüzünün gördüğü en büyük iklim değişikliklerine sebep oluyor. Bu önemli bir haber. Ve yani Wisconsin Üniversitesi'nden Kevin Burke araştırmanın başındaymış ve o diyor ki eğer geçmişe dayanarak gelecekte neler olduğunu kestireceksek insan toplumu için tamamen bilinmeyen bir alana doğru gidiyoruz demişler. Zaten dün de kısmen sözünü ettiğim şeye yani yanlış besin maddelerine yani intensif hayvancılık endüstrisine, tarım endüstrisine ucuz ham madde, yem olarak kullanılan mısır, soya vesaire yetiştirilmesi ve yoğun şekilde işlenmiş gıda ürünleri için yılda 500 milyar, yarım trilyon dolar bu şirketlere sübvansiyon olarak dağıtılıyor. Evet efendim. Ve yani damardan girmiş Felicity Lawrence, çığır açıcı iki kitabı var zaten Guardian'ın özel muhabiri. Beslenme tarzımız bizi öldürüyor ve gezegeni de diyor. Son bilimsel araştırma verilerine ve kanıtlarına dayanarak küresel gıda sistemi tam bir felaket yol açtı diyor. Bireysel eylemler de durumu kurtarmak için yeterli olmayacak yani tabuta bir çivi daha çakıyor. Ve Lancet'in dünyanın en itibarlı tıp ve bilim dergilerinden Lancet'in bu yılın hemen başında 16 ve 27 Ocak sayılarında yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, beslenme tarzımız, hayvansal besin endüstrisi ve iklim krizi konuları arasındaki derin bağlantıyı ele alıyor. İki kıyamet uyarısı var. Mevcut gıda sistemi hem insan sağlığını hem bizzat medeniyetin kendisini büyük risk altına soktu diyorlar. İkinci raporda da obezite, beslenme yetersizliği ve iklim değişikliği dünyayı saran üç büyük pandemik yani salgın diyor. Salgın diye bahsediyorlar. Ve özetle kanıtlar şöyle, beslenme tarzımız iklim değişikliğinin ve biyolojik çeşitliğin yıkıma uğramasının en büyük sebebi çünkü besi hayvanları, küresel beslenme sistemi toplam sera gazı salımlarının %30'unu, besi hayvanları bunun yarısını %14,5-15'ini oluşturuyor. Hayvancılık ve tarım endüstrisine yani et, süt, peynir, yumurta dayalı çağdaş batı tarzı beslenme dünyaya yayılıyor ve muazzam sayıda insanı hem şişmanlatıyor hem hasta ediyor. Sadece yılda 11 milyon insan ölüyormuş, biliyor musun? Bu görünmemiş bir rakam yani. Evet. Kalp damar hastalıkları, inmeler, obezite ve diyabet, şeker hastalığı. 800 milyon gibi muazzam sayıda insan kronik beslenme yetersizliği çekiyor. 2 milyar insan mikro besin ve vitamin yetersizliği çekiyor. Aynı anda da 2 milyar insan da fazla kilolu ya da obez, yani açlarla toklar bir berabere diyebiliriz. Bu yıllar önce, 19 sene önce böyle bir yazı yazmış olduğumu hatırladım birden. Yılda 500 milyar, yarım trilyon dolar şirketlere sübvansiyon ve bunun yaklaşık 10 katı, burası çok önemli. Evet. 5 trilyon yazıyla 5 trilyon dolar endüstriyel tarımın har vurup harman savurduğu mazot, dizel, kömür, fosil yakıt sübvansiyonuna gidiyor. Dev yiyecek içecek şirketleri de yüz milyonlarca doları nerede sağlıyor? Sağlıksız yiyecek ve içeceklerin reklamını yapmak. Hani televizyonu açtım mı sürekli orgazm olan, bisküvi bir şeyler yiyip ya da içip orgazm olan insanlar var ya. Ben gördüm. Açmıyorum televizyon, radyo dinliyorum sadece. Ve yiyecek içecek tüketim tarzını değiştirmemizi önlemek üzere lobicilik faaliyetinde harcıyorlar parayı. İşte eşitsizlik böyle. Ve Lancet diyor ki o kadar acil ve büyük ki sorun, ancak hükümetler arası bir sözleşmeyle çözülebilir. Yani hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün tütün ürünlerini denetleme çerçeve sözleşmesi gibi. İşin ilginç yanını söylüyorum ve bitiriyorum. Felicity Lawrence'ın makalesinin sonunda bize hatırlattığı ya da tabir caizse resmen kafamıza çaktığı gibi, çağdaş batı beslenmesi denen şey yani bayağı yeni bir icat. Büyük ve küçük baş hayvanların topraktan koparılması ne zaman? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'lerin ortalarında başlamış. Evet. Eski köye yeni icat. Peki bu devrim nasıl mümkün olmuş biliyor musun? 3 cevabı var. 3'ü bir yerde. Ucuz enerji, hayvanları toplama kampında tıkmak, sığır kentlerde filan, sonra etini sütünü paketleyip satmak için ucuz enerji. Hı hı. İki, suni gübre, hayvanlara yem yetiştirmek üzere tahıl üretimi devasa boyutlara çıkarmak için. Hı hı. Ve üç, antibiyotikte seri üretim, sığır kentlerde tıklım tıkış yaşayan ve kendi pisliklerinde boğulan hayvanların kitle halinde ölmelerini engelleyebilmek için. İşte böyle, sihir bu. Evet. Üçü bir yerde. Açık Gazete. Gözlerim kurşun gibi sabah, merhaba dünya. Penceremdeki güvercin, tahta masam, boş şişeler, can dostum çomar, merhaba. Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen, yeni bir dostlar, merhaba. Yeni bir gün doğdu. Merhaba. tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen, hepinize, hepinize elveda, dostlar elveda. Gözlerim kurşun gibi ağır ağır kapandı bu gece. Elveda. Yeni bir gün doğdu, merhaba. Bu şarkıyı Barış Manço'nun efsanevi şarkıcılarından birisi, Türkiye'nin 10. yıl dönümü, ölüm yıl dönümünde çalıyoruz. Rock şarkıcısı, besteci, televizyonda prodüktör ve ünlü birisi. Çok çeşitli şarkıları, 200 kadar şarkı bestelemişti. Ve çeşitli dillere, Japonca'da, Yunanca'da, Farsça'da dahil, İngilizce tabii ve Arapça dahil pek çok 200 dile 200 şarkısı çeşitli dillere çevrilmişti. Barış Manço'ya da bir günaydın diyoruz, merhaba diyoruz, yeni bir gün doğdu şarkısıyla. Evet, devam edecek olursak son derece hem çok yükselen bir şey var öğrenci kesiminden, özellikle dünyada daha fazla tahammül etmemek için, hem de hızla giden felaketler var birbirine bağlı olarak, iklim ve beslenme biçimi, özellikle de en büyük sınıfsal ayrıma dayalı felaket bir durum var. Bu küçük buzul çağı denen şey var ya, mini buzul çağı. Mini buzul çağı, onun sebebinin ne olduğu da araştırma sonucu bulunmuş. Neymiş? Jenosit, soykırım. Kızılderililerin, yerlilerin, Kuzey Amerika'da Avrupalıların kolonileştirmesi, sömürgeleştirmesi Amerikalıları, yani 1600'de 56 milyon kişinin ölümüne yol açan bir durumla karşı karşıya. Çünkü onlar topraklarına falan bakamayınca, ağaçlar falan gidince böyle olmuş diye ilginç bir araştırma var. Evet. Bayağı yani yerli halkı Christoph Kolomb'un gelmesinden sonra 1492'de önce yaşayan halkın %90'ını katletmişler yani. Bu depopülasyon da bütün bakımsız kalmasına ve perişan olmasına yol açmış durumda. Böyle de bir araştırma var. Bayağı çeşitli yerlerde yapılmış bir çeşit endüstri devriminden 200 yıl önceki bir olaydan bahsediyoruz. Bunları da tekrar dönebiliriz. Asıl ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Albatros bilir misin? Bilirim. İsmen bilirim. Kendisiyle şeyim. Artık yani cismen de bilemeyeceksin zaten. Yapmayın ya. Bitiyormuş tamamen, çünkü devasa balık misinaları kullanmaktan vazgeçmediği için balıkçılar bütün şeylere, düzenlemelere aykırı olarak endüstriyel balık avlaması albatrosu da, deniz kuşunu, bu efsanevi deniz kuşunu da ortadan kaldırıyormuş. Yani kazayen, sehven on binlercesini öldürüyorlar her yıl endüstriyel balıkçılık yüzünden. Böyle bir şey işte, yaşlı gemici şiirini bilirsin ama herhalde, Samuel Taylor Coleridge'in. Öldürüyor, albatrosu öldürüyor, yaşlı gemici de canlı ölüme mahkum ediliyor. Ne canlıdır ne ölü yani. Albatros günahının simgesi olarak yaşlı gemicinin de boynuna asılıyor. Sonunda işte dua edebilmesine ve yağmurun onu bir anlamda vaftiz etmesine rağmen ruhu kurtulmuyor. Ama sonunda iyi bir şey oluyor. Doğal dünyanın değerini anladığı zaman, The Rime of the Ancient Mariner şiirin aslı, çok uzun ve müthiş bir şiir. Yaşlı gemici de dua edebilme yetisini yeniden kazanınca albatros boynundan düşüyor. Artık çarmıhını boynunda taşımıyor. Yani şöyle bitiyor. Ve dua edebildim o anda. Hafifledi boynum ansızın. Sıyrılıp düşüverdi albatros ve kayboldu altında suların diye gidiyor. Ama şimdi canlıları da gidiyor. Şavkar Altıner çevirisinden bir ufak bölüm okuduk. şeyler bütün deniz hayvanlarında bir Britanya'da yapılmış bir yeni araştırma var. Guardian'dan okuyoruz bunda. Bütün deniz hayvanlarında mikroplastik bulunmuş. Araştırılan bütün canlılarda. Hatta araştırılamayanlarda da olduğu söyleniyordu. Evet. Mariana Çukuru'ndaki çıkan mikroplastiklerden. Naylon vesaire, yani balık ağları, misinaları, şey giysilerde kullanılan plastikler filan ve diş fırçalarının kılları filan bulunmuş. Yani bütün şeyler, kaplumbağalarda, yunuslarda, foklarda ortalama 5,5 partikül varmış bağırsaklarında. Nasıl buldun? Korku verici. Ama daha da korku vericisini söyleyeyim. Bitmeyecek bu. Midyelerde yani. Sen midye sevenlerden misin? İyi bari. %50 kaybediyorlarmış. Yapışık, kayalara yapışık geçiyorlar ya onlar. O, özel şeylerini. O özelliklerini mikroplastikler yüzünden kaybediyorlarmış. Fiona Harvey'in yeni haberi Guardian'da. Mikroplastikler 52 gün boyunca çözülemeyen mikroplastiğe dozlar verilmiş. Hayvanların %50 kaybetmişler. Tutunma özellikler. Peki biraz da öteki haberlere de hızla geçelim. Dünya Sağlık Örgütü Suriye'de çocukların soğuktan öldüğünü belirtmiş. Bir kampta soğuk hava nedeniyle 2 ay içinde 29 çocuk ölmüş. Yeni doğan bebekler de var. Kamplarda oluyor bunlar. Evet, kamplarda oluyor. Yani yüz karası bir durum. Hakikaten. Yani Adana mutabakatı, IŞİD'in kaçması, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi derken bunlar gözden kaçıyor tabii. Çok yerinde söyledin aslında, bugün okuduğumuz atasözü de vardı ya, iki tane aslında. İki tane okuduk günün sözü olarak. Utanç olmayan kimsede onur da bulunmaz İsviçre atasözü de uygun. Ama Martin Luther King'in de sözü. Sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Derin bir sessizlik içinde. Evet. Senin de biraz önce şey yaptığın gibi. Çocuklar haşır uşur ölüyorlar. İtalya'da da sınır dışı edilme riskiyle yüz yüze olan Nijeryalı göçmen intihar etmiş. 25 yaşında bir genç adam, Prince Jerry. Trenin önüne atlamış. Çünkü sınır dışı edeceklermiş. Nasıl? Yine trajik bir haber. Evet, güvenlik artacak demişti ama Salvini de. Faşist bakan. Göçmen demişken özellikle son derece çarpıcı bir haber rastladım. Common Dreams'de gene Jake Johnson imzalı. Açlık grevi yapıyorlar bazı göçmenler. Amerika Birleşik Devletleri'nin o ICE denen grubunun toplama alanlarında, toplama kamplarında. Yani bir yandan Çin'i eleştiriyoruz, bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri. Çin'e de göz atma fırsatımız olur ama Associated Press'in haberi var. Yani tutulan göçmenler, açlık grevi yapanların 30'u Hindistan'dan ve Küba'dan gelenlerin yemeği reddediyorlarmış. Bazıları o kadar zayıflamış ki ayakta duramayacak haldelermiş. Peki çare bulunmuş ama. Nedir efendim? Boğazından sokup kaz ciğeri yapar gibi. Cevizi mi koyacaklarmış? Yani besleyeceklermiş. Guantanamo Bay'deki korkunç şeyde olduğu gibi. Nasıl? Trajik gene. 2300 saatlik ayinde son bulmuş Ermenistanlı aile Hollanda'da kalabilecekmiş. Tamrazyan ailesi polisin sınır dışı işleminden korunmak için geçen 25 Ekim'de Lahey'de Den Haag kentinde protestan Bethel Kilisesi'ne sığınmıştı. Hollanda yasaları izin vermiyor güvenlik güçlerinin ayin sırasında giremedi. Müthiş bir dayanışma örneğiydi. Avrupa'nın dört bir yanından 650 din adamı ayini sürdürmek için kiliseye gitmişti. Polis giremedi. 96 gündür 24 saat boyunca yapılan ayinler, hükümetin göç yasası kurallarında değişiklik yapılacağının açıklamasıyla son bulmuş. İyi değil mi? Evet, iyi. Bu büyük bir mücadele yani. Nadir görülen dayanışmalar, evet. Bir tanesi. Ama görünüyor. Bir başka şey de Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de evsizlik sorunu nasıl çözülmüş? Herkese ev dağıtılarak mı? Evet. Nereden muhteşem bildin? Bir fikir. Benim bir fikrim de bu. Benim de. Çok parlak bir fikirdi. Yani evsizlere ev verirseniz evsizlerin evsizlik gibi bir problem olmaz. Evet, aynen olmuş. Öyle belediye başkan yardımcısı da çocukluğu döneminde parklarda, ormanda yatan yüzlerce hatta binlerce evsiz vardı diyor. Ama artık yok. Helsinki'de evsizlik diye bir sorun yok. Tebrikler. Evet. Yani 1987'de 18 binmiş ülke çapında. 2017'de 6600'eymiş. Çoğu akraba ve arkadaşların yanında kalıyormuş. Sokakta yatmak zorunda kalanların sayısı az ama çözmüşler. Önce ev tahsis ediliyormuş, sonra da ihtiyaç nedir ihtiyaçları diye bakmışlar. Kamu bütçesine büyük bir yük getiriyor muymuş? Getirmemiş. Peki? Getirmemiş. Evsizlik sorunu çözmüş. BBC Manchester radyosundan Matt Trewer'nin haberi de harika. O kadar soğuk ama İngiltere'de evsizlerin sayısı korkunç artıyor. 320 bin evsiz var Britanya'da. İngiltere ve Galler'de bir yılda 600 evsizin öldüğü biliniyor. Hı hı. Evsizlik ulusal bir kriz Britanya'da ama onlar çözememişler. Akıl edememişler, anlıyor musun? Evsizlere ev vermeyi. Evet. Ve yardım etmeyi, sosyal olarak da iş falan, uğraş bulmayı. Yani sitelerde her şeyinizi kaybettiğinizde hiçbir şey umurunuzda olmuyor, intiharı düşünüyorsunuz filan diye konuşuyormuş şeyler, Finlandiya'daki evsizler. Sonra da hayatını yeniden düzene koymuş. Mesela Salmi diye birisiyle konuşmuş. Thomas Salmi diye birisiyle konuşmuşlar. Böyle her türlü destek de veriliyormuş. Bazı sorunlar da varmış. Yani her 5 kişiden biri tekrar sokağa dönüyor diye ama son yani 300 milyon avro harcayarak çözmüşler sorunu. Yunanistan'la Makedonya arasında önemli bir sorun var. Musakka sorunu. Musakka. Kim? Evet, musakka kimin malı diye. Kimin? Bu bir savaşta olabilir. Bir dakika, kimle kimin arasında dediniz? Yunanistan, Makedonya. Ne alakası var? Musakka bildiğim bu topraklardan çıkma bir şey değil mi? Türk olduğunu iddia ediyorsun. Aynı durumda binlerce kişinin ölümüne yol açan savaşta Hırvatistan'la Sırbistan arasında, Bosna Savaşı'ndan bahsediyorum. Savaş bize anlam veren bir güçtür kitabında Chris Hedges'de kalp şeklindeki kurabiye yüzünden çıkan savaşı ve kaç kişinin öldüğünü anlatıyordu. Bizim kurabiyemiz, siz nasıl kullanırsınız filan diyorlardı. Şimdi musakka savaşları var. Avrupa Parlamentosu'nda muhalif Venezuelalı lideri geçici devlet başkanı olarak tanınmış. Bu da tanımış dünyada mı? İlk defa oluyor herhalde. O da mavilerden oldu. Mavilerden oldu onlardan. Maviler ve kırmızılar diye ikiye ayrılıyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin haritasında dünya. Kırmızılar Venezuela'da Maduro'ya destek verenler, maviler muhalefete destek verenler. Ama Guaido. Ama şey var. Büyük geçici devlet başkanı. Ben buna itirazım var. Nedir efendim? Ebedi devlet başkanı olarak tanımalı. Guaido'yu mu? Tabii. Öyle geçici çözümlere karşıyım. Ama ben ya sonradan şey derim, olursa? Tatlı su şeyleriyle olmaz öyle. Vazgeçerlerse ya da istemedikleri bir şey yaparsa. O zaman tekrar devirirler. Devirirler tabii, gayet kolay. Açlık grevi demişken de Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, Abdullah Öcalan'a dönük tecridi protesto etmek için 85 gündür süresiz dönüşümsüz açlık grevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili, DTK yani Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Leyla Güven'e destek olmak için Diyarbakır Bağlar'daki evinin önüne gelen milletvekillerinin de bulunduğu gruba aralarında polis müdahale etmiş. Hı. Yaralanmalar falan da var mı? Durumu çok kritik annemin demiş. Kızı da yapılan müdahalede çok seçti, sarstı onu demiş. Önüne kadar gelip sadece aşağıdan el sallayan, zılgıt ve alkışlarla kendisine destek verenlerden çok moral alıyor ama bugünkü müdahale annemi çok sarstı. Zaten bir deri bir kemik kalan bedeni dağda hırpalandı diyor. İşte böyle müdahale edilmiş. Neden bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden de ilginç bir haber vardı. Barış bildirisi imzacısı akademisyen Baki Tezcan'ın istinabe yoluyla uzaktan ifadesinin alınmasına ilişkin bir talep vardı. Amerika'da kendisi. Evet, Adalet Bakanlığı'na yazılan istinabe yoluyla cevap gelmiş, çok tuhaf. Ne diyorlar efendim? Yani bu suça ortak olmayacağız bildirsin imzaladığı için terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Tezcan Kaliforniya Üniversitesi'nde de görev yapmakta. Mahkemede bu nedenle ilk celsede tensip yoluyla karar vermiş ve ifadesi istinabe yoluyla oradaki bir mahkemeden alınsın, görülsün bizim mahkeme demiş. Fakat avukat Süleyman Anıl Adalet Bakanlığı'ndan gelen yazıyı mahkemeye sunmuş. Amerika Birleşik Devletleri demiş ki biz alamayız savunma filan. Niye? Ya, suç değil demiş. İfade özgürlüğü demiş. Al sana. Anayasamızın koruduğu ilkeleri töhmet altında bırakıyor. Yani çok ilginç. Mahkemeden yakalama kararı. Bunun üzerine çıkmış tabii. Amerikalılar şey olmaz diyor. İşte böyle. Son bir haberle de bitireyim istersen. Adana'da askere yolcu etmek törenleri oluyor ya, uğurlama gecesi eğlenceleri. Evet, geçen şey çıkmıştı. Adana'da mıydı? O başka bir yerdeydi, hatırlamıyorum. Hır çıkmıştı, evet. Dövüş... Polise taş atmışlar, silah atmışlar. Evet, ateş burada etmişler. Öyle olmamış. Bir büyük Adana'da Karataş ilçesinden il merkezine yola çıkan midibüs iş makinesine çarpmış. Ve 3 ölü 13 yaralı. Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın hayatlarını kaybetmişler. Biraz önce bahsettiğimiz haberde Bursa'da olmuştu. Askeri eğlencesinde çıkan kavgaya karışan kişiler iddiaya göre olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açıp taş ve sopalarla saldırmışlardı. Polisin biber gazı ve cop ile müdahalesi ettiği olayda 5 kişi yaralanmış, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Evet. Son haber, hafriyat kamyonu ve beton mikserlerinin aldığı can sayısı 2018'de %80 artmış. Geçen yıla göre, 2017'ye göre ve 253'e çıkmış. Yani neredeyse iki günde bir iki günden fazla. Yani neredeyse her gün hafriyat kamyonları ve beton mikserler yüzünden ölen insanlar var. En çok İstanbul, sonra İzmir, sonra Maraş, sonra Kocaeli, sonra da Ankara. Çarpıcı bir yorum da varmış raporda. Detaylı olarak bulacağınız rakamların da açıkça gösterdiği üzere açık arazi şantiyelerinde çalışmalar üzerine tasarlanmış hafriyat kamyonları ve beton mikserleri şehirlerimizde, sokaklarımızda can almaya devam ediyorsa kamu yönetiminde bir sorun var demektir. Sen katılıyor musun buna? Şule İdil, İstanbul'da Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda hayatını kaybetmişti hafriyat kamyonu çarpması. Ailesi ve dostları 2 yıldır bu can kaybı raporunu hazırlıyorlar. Dehşet verici, evet, bir durum. Ara. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Seyyare sizin. Evet, gerçekten Seyyare oldum bu kez. Günaydın Seyyare sizin hanım. Bey de sen de olur bu sesler. Allah ne diyeceğini ben de bilmiyorum yani. Evet, sesin gene maalesef kötü bir grip. Geçmiş olsun. Evet. Geçmiş olsun hakikaten. Tüm grip türlerini sizin için deniyorum yani. Evet. maalesef. Fakat çok sayıda programcımız ve dinleyicilerimizin bazılarından da aldığımız haberler gerçek, bir bu seneki kadar çok yaygın olduğunu ben uzun yıllardır hatırlamıyorum. Hatta hiç diyebilirim yani. Neyse. Ve çok daha da kötü. Hakikaten benim hayatta yaşadığım en kötü grip, ki bu gene ayağa biraz kalkabiliyor olan halim. Hakikaten bu 20. yüzyıl başındaki 1918'deki İspanyol o gribi salgınını bir an anlar gibi oldum. Neler yaşamış insanlar veya neden gerçekten farklı bir hastalık. İspanyol nezlesi dedikleri, evet, çok şey tabii. Evet. Yani bir de antibiyotik krizi de çok had safhada gelmek üzere, bilmiyorum ne olacak işte. Neyse, felaket tellallığını, evet, şimdilik bir kenara bırakalım. Yeterince başka konularda yapıyoruz. Grip konusunu bırakalım. Hakikaten. En azından belki evinde bizi daha çok dinleyen vardır bugün diye iyi tarafından bakmaya çalışalım. Ben bugün biraz uzaklardayım. Biraz da yorucu sebeplerle aslında. Bu da beş dediğim. Şu an karşımda baktığımda o kadar gıpis gri. daha gri olamaz yani. Evet. Bir ortamdayım. Budapeşte'nin hakikaten de en herhalde bilmiyorum. Daha önce uzun yıllarımı geçirdim. Zamanını gördüm ama benim hatırladığım bu kadar boş, bu kadar böyle hareketsiz bir şehir değildi. Bilmiyorum, biraz politika kafamda bazı yerleri etkiliyor galiba diye düşünmeye başladım. Çünkü hakikaten tenhalaşmış bir sessizleşmiş şehir karşıladı beni. Orban bir çözüm bulamıyor mu buna? Orban'ın çözümü işte baş başa kalalım diyor. Olanlar da gitsin diyor. Yani böyle bir kısa işte şeyler, turistler falan gelebilir herhalde sanırım ama giderek daha az tabii ki. Yani bir hakikaten Orban'ın geçtiğimiz haftada yaptığı bir konuşma vardı. Şöyle bir konuşmaydı tam. Her türlü göç kötüdür ve göçe karşı her türlü yaptırım mübahtır. Ve göçe karşı bir şey yapılmazsa işte Asya ve şeyde Afrika'da insanlar giderek nüfusları patlama halinde ve önümüzdeki çeyrek yüzyılın en büyük sorunu da bu göç meselesi olacak. Çünkü onların nüfus artışı bir adeta ordu gibi Avrupa'ya doğru gelmelerine neden olacak diye. Ve Avrupalılar olarak biz bunu durdurmalıyız gibi bir konuşma yaptı. Evet. Yeni bir şey değil. Orban hep bunları söylüyor ama tabii dünyayla fazla bağlantısı olmayan, çok da kozmopolit bir hayat yaşamayan Avrupalılar diyelim de Avrupa Birliği vatandaşları için hakikaten de işte şeyde sınırların ötesinde şeyi düşünün böyle işte Afrika ve şey işte Asya işte ülkeleri gibi böyle öyle o da arkaik bir aslında adlandırma tabii ki. Ama onlardan gelen böyle bir adeta kitleler falan. Kafasında sürekli işte bunları canlandırmaya çalışıyor insanların. Canlanıyor mu peki? Başbakan Viktor Orban'dan bahsediyoruz değil mi? Evet, Viktor Orban'dan. İnsanlarda böyle bir kaygı var mı gerçekten? Asya'dan gelen yeni bir kavimler göçü geliyor diye. Orban'ın konuşması değil. Orban söylenenin aksine, yani diğer söylenenin değil de diğer örneklerin aksine öyle çok devamlı televizyonları çıkıp konuşmalar yapan diğer popülist liderlerle karşılaştırınca çok öyle ekranların önünde parlayan bir tip değil. Genelde konuşma yapıcı mesela işte haftalık veya o da çok düzenli değil. Radyo, işte Katolik radyosunda böyle bir dini şeyde kanalda programa katılıyor falan. Öyle şeyleri var. Ya da açıklamalar yaparken de işte kontrolü daha birebir ortamlarda yapıyor vesaire. Yani çok fazla öyle görüntüsüyle kitlelere hitap eden biri değil. Mütevazi. Evet var. Hitap ediyor ama bir yandan da tabii ki. Çünkü ya bir kere bu mesajın tek başına Orban'ın vermesi değil. Televizyonda açtığınızda sürekli olarak işte göçmenler kaynaklı, mülteciler kaynaklı suç haberleri dinlerseniz yani Macaristan'dan bu tenha, sessiz, asude ama fazla asude yani artık sürekli başkentinden bahsediyoruz yani. Sırtta kırsal kesimine gittiğinizde tabii bunun her zaman çok çok çok çok çok fazla ötesinde bir tenhalık veya bir anlamda yalnızlık, sessizlik vardı. Şimdi yani başkentinde böyle bir ülkede sürekli suç haberleri, böyle işte şeyler sanki dışarıda da gerçekten bir yangın var. Devamlı kötü bir şeyler oluyor. Bunu da kötü yabancılar yapıyorlar. Gibi bir mesaj alırsanız zaten çok da fazla başka o takip edecek kanal kalmadı. Televizyon olarak hiç kalmadı Macaristan'da. İşte web siteleri var. Onları daha çok gençler tabii takip edebiliyor ister istemez. Onlara daha çok hitap ediyorlar. Böyle bir ortamda yavaş yavaş evet algınız bu şekilde şekillenmeye başlıyor. Ki işte ben bu yaz buradayken hep bu sefer gözlemlerimi anlatıyorum. Dikkat ederseniz daha çok. Çevremden de şeyi çok duydum. Ailesinde, eşinde, dostunda. İşte yani ben anneme anlatamıyorum. Yani ben işte kırsal kesimde yaşayan abime anlatamıyorum. Kardeşime anlatamıyorum. Çünkü işte diyorlar ki veya işte şu komşumuz işte çocukluğumdan çok iyi tanırım ama kesinlikle şeye inanıyorlar. Yani böyle bir şekilde yabancıların gelip de onları şiddete maruz bırakacağına, işte şey olacaklarına, işte bir şekilde işlerinin elinden gideceğine veyahut da işte başlarına çok kötü şeyler geleceğine bir şekilde inanıyorlar ve biz anlatamıyoruz bunu. Ailelerinde de yabancı olabilir vesaire, bu çok önemli değil ama genelde bunu yineleyenler yabancılarla, yani her Macar olmayanlar diyelim, çok fazla teması olmayanlar. Hep de böyle zaten araştırmalar da genelde sadece Macaristan için söylemiyorum, dünya genelinde, Türkiye için, Türkiye Suriyeliler meselesi diyelim, genelde çok negatif görüşü olanlar pek aslında teması olmayanlar bu kitlelerle, o kesimler. Bunu da hatırlatalım, vurgulayalım. Evet. Bu medyanın da en büyük suç işlediği noktalardan biri bence. Yani gerçek anlamda medya o kadar duyarsız ve bu konularda sermayenin ve yöneticilerin emrinde ki o zaman da işte halkın böyle düşünmesinde filan. Yani belki şeyle buluşturabiliriz. Julien Rüm'le. 17 yaşında Belçika'da gene 35 bin grev kırıcısı çocuk var. İklim değişikliği Avrupa Konseyi toplantısından önce ve Avrupa Birliği'nin başkentinde yürüyorlar iklim değişikliğine. O şey demiş, 20-30 yıl içinde zaten hepimiz göçmen olacağız, gezegenden atılmış olacağız diyor. Evet, güzel gerçekten fikir ve yani o kuşaktan zaten bu güzel fikirler çıkıyor hakikaten de. Çünkü belki daha açık fikirli gerçekten düşünebiliyorlar. Hep üzerine konuştuğumuz zaten Greta Thunberg'in de artık dünya çapında bir isim haline gelmesi ve çok enteresan bir şey. Herkes onun yani birçok ünlü kişi diyelim, tanınmış kişi olarak adlandırılan, hani vardır ya Facebook'ta şu. Evet. Kimdir tanınmış kişi olanlar? Hep Greta Thunberg'in de ismini geçiriyorlar. İşte artık ne kadar doğru söylüyor. Bu çok güzel. Tamam, ben buna bir yandan çok seviniyorum. Çünkü ilk kez hakikaten açık radyo işte Türkiye'de gerçekten de farkına vardı. Greta'nın yarattığı, yaratabileceği daha doğrusu Anapor'un. Ama onun kişiliğinin ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Aslında bir şey büyüyor orada. O çok güzel, büyük bir hakikaten bir öncülük yaptı. Ama başka bir şey de var orada. Dünyada gelen ve ilk kez bunu açık radyo yakaladı hakikaten Türkiye'de ve üzerine de çok konuşuldu, konuştuk da biz de biraz. Ve konuşacağız da tabii yani, evet. Tabii ki de konuşacağız da zaten yani o işte dalga dalga yayılan birçok yerde başlayan ve büyüyen Cuma günleri okula gitmemiş. Evet, evet. Cuma yani, günü olması benim de programın çok gurur vesilesi benim açımdan. Bu tam sembolik. Dördüncü haftadır. Yani. Dün de, bugün de yapılacak yani ve belki de 30-40 bin kişinin, gencin katılacağı söyleniyor. Bakalım yani, çok ilginç. Hakikaten dünyanın maskaralarında heyecan verici bir şey her şeyden önce. Ümit vermeye geçtim, ümit değil. Bunun ötesinde heyecan da veren, insan zekası, ruhuyla ilgili bir şey, böyle bir o kıvılcımı bize hatırlatan bir hareket aslında başladı. Greta Thunberg'in o Asperger ve küt tavrı aslında, sadece tabii Asperger olmasından da kaynaklanmıyor muhakkabı. İşte kişiliği ve kendisi öyle bir hakikaten genç. Ama onun hakikaten o düşünüş biçimi, yakından da tanıdığım için çok doğrudan, çok ağzına geldiğini bir anlamda, düşündüğünü daha doğrusu filtrelemeden söyleyen tarz. Bugün belki de gerçekten dünyanın iklim değişikliğiyle her konuda herhalde ihtiyacı olan bir tarz. Enteresan bir şekilde popülizmde bunun farklı bir türü var. Ağzına geleni söyleyen, bodoslama söyleyen liderler ön plana çıkıyor farkındaysanız, popülist liderler olarak da. Fakat onlar bunu filtreli, gayet filtreli biçimde yapıyorlar aslında. Çünkü manipüle etmek için, yönlendirmek için yapıyorlar. Evet, aynen öyle. Veya oldukları, temsil ettikleri şey de filtresiz olduklarında pek de öyle masum veya da insanlığın iyi niyeti veya toplumun iyi niyetini düşünen bir amaç da gütmüyor. Tam tersine işte o kötücül yönlerimizi, hepimizin içinde olan o negatif yönleri daha da büyütmek üzere, böyle daha da ateşini harlandırmak üzere sergilenen tavırlar oluyor. Bu arada bu iklim değişikliği meselesi demişken, yani hakikaten Amerika'nın özellikle başına bu yıl, daha bu yılın kısacık daha başlangıcından itibaren bela olmaya başladı. Malum Amerika'nın şimdi orta batısında korkunç bir soğuk yaşanıyor. Haberlerini görmüşsünüz. Evet evet, izlemeye çalışıyorum. Gerçekten şok edici. Ben yani dinleyicilerim için, özellikle genelim için söyledim bunu. İşte yani hakikaten şimdi Amerika'da uzak vesaire ama görüntüler bir bilim kurgu filminden gibi. Hani bilim kurgu filmlerinde bazı işte sahneler vardı, böyle gezegenlere gidilirdi, korkunç soğuk olan falan. Onlardan hakikaten çıkmış sahneler yaşanıyor. Cehennemi bir soğuk. Ve bu hakikaten dünya çeşitli taraflarında böyle dönerek adeta dolaşan bir dalga gibi. Normalin ötesinde, soğuktan bahsetmiyorum. Normalin ötesinde kötü iklim koşulları. Yani olmaması gereken iklim koşulları. Fakat ilginç bir şey, bu sabah da senden önce birazcık bahsetme fırsatı bulduk. Evet. Yani bu konuda en çok çalışanlardan meteoroloji, iklim bilimcisi bir kadın var, Brenda Eckersall diye. Evet. UCS'in başında bulunuyor. Yani çok önemli bir iklim şeyinin analizcisi. Ve diyor ki yani 3 faktör etkiliyor. Daha da pek çok soğuk hava kitlelerinden birilerine daha devam edeceğiz rastlamaya diyor. Ve bunlar işte kutup vorteksi dedikleri, kutup girdabı diyor ve Rockies dağlarının, sıra dağlarının doğusunda olacak. Ama bu lokaldir. Kuzey Amerika'daki ve dünyanın geri kalan kısmı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geri kalan kısmı oldukça sıcak ve ısınmaya devam ediyor. Asıl sorun küresel ısınmadır demiş. Sakın aldanmayın diyor. Tabii bir de şimdi bu soğuk, aslında hepsi iklim değişikliğinin, işte iklim dengesizliğinin. Evet, sebebi de o zaten. Orada bir vurgulamak lazım. Evet. Evet. Değişikliği deyince belki yeterince anlaşılmıyor. Bundan sonra isimli iklim yıkımı evet olarak. Evet, vurgulamak hakikaten yerinde olur. Donald Trump da tweetleriyle işte espriler yapıp işte şu iklim işte değişikliği, işte soğuk, climate change birazcık da işte küresel ısınma olarak adlandırılıyor ya. İşte ısınmayı biraz da buraya gönderin. Çok üşüdük falan. Evet, evet. Global warming. Tweetler olmuştu. Evet, global warming diye. Yani bu esprileri yapıp da duruyor yani. Bu tek bir tane örnekten bahsetmiyoruz. Devamı böyle aslında ara ara böyle şeyler, sosyal medya paylaşımları yapıyor Donald Trump. Ve hakikaten de nasıl söyleyeyim, o hamburger krizi şeyi yaşadığı Beyaz Saray'da hamburger servis etmesi gibi son derece nihilist. Yani tamam, hamburger yenir, şu olur, bu olur, bundan da bayılır, bir şey demiyorum ama mesela fast food'un ne yiyeyim, işte ben hep bununla besleniyorum. Ne olacak işte, iklim değiştiği bir şey diye bir şey de yok ki falan gibi. Dünyanın da birçok yerinde artık yani bunun tartışması dahi yapılmayan veyahut da fast food şirketlerinin dahi inkar etmediği fakat yeniden şekillendirmeye sunuşlarla algıları bir anlamda değiştirmeye çalıştığı veyahut da işte şeylerin de enerji şirketlerinde artık iklim değişikliği yok demeyi bırakıp buna karşı şimdi işte, ama bakın böyle böyle önlemler alıyoruz demeye başladığı dönemde Donald Trump gibi arkaik bir örnek hakikaten. Evet, ama işte kasten yani, en ilginci mesela bu Kentucky Fried Chicken ve diğer en büyük işte McDonald's ve King Burger miydi neydi işte Burger King. Burger King. Üçünün yatırımcıları da bu işe son vermek, hayvan ürünlerinden vazgeçmek lazım diye de baskı altında kaldıkları bir dönem, iklimle ilgili olarak üstelik. Evet. Çok ilginç yani. Evet, çünkü işte artık bu iki konuda birleşiyor, fast food ve aslında iklim değişikliği. Hakikaten de burada dikkat çektiğiniz gibi sadece insanın kendisi beslenmesindeki zarar değil fast food'un. Bu sefer şeye geliyoruz yani, dünyamıza verdiği işte o zincirin aslında ağın zarara geliyoruz. Ama maalesef işte tabii ki bütün bunları zaten hep yeni şeyler başlıyor birazcık da. Aslında anlatılacak, iletişim kurulması gereken alanlar, mecralar, yeni mücadeleler diyeyim. Mücadeleler bitmiyor ama bir yandan o liderlerin çıkıp da işte dediğim gibi yani hiç önemli değil, istediğiniz yapabilirsiniz halinde olması sarsıcı bir şey. O yüzden işte belki Greta Thunberg tarzına ihtiyacımız var. Hiç sözünü sakınmadan bir takım felaketlerin dünya çapında geldiği. Ya biz işte bütün bu popülizmi konuşurken, işte Macaristan politikasını konuşurken, Türkiye politikasının kendisi baştan başa zaten öyle. Yaratılmış sorunlardan bahsediyoruz büyük ölçüde. Politikanın kendi kendine yarattığı sorunlardan. Ama işte bir asıl meseleler oradalar ve bizim üzerimize de giderek yüklerini bindirmeye ben buradayım. Yani benimle yüzleşmezsen, bunu artık bu sorunu çözmek için bir adımlar atmazsan, bunlar son artık gerçekten de kavşaklar, çıkışlar. Yoksa ben kendimi sana öyle bir yaşatacağım ki problem olarak, zaten sen diye bir şey kalmayacaksın gibi bir mesaj veriyorlar. Bu çok sert bir mesaj. Yani bunu almak lazım artık. İşte bu son çıkış. Köprüden önce son çıkış, kavşak işte falan, bunları hep şeyde söylen, Türkiye politikası ile ilgili, dünya politikası ile ilgili mesela çok bu benzetmeler yapıldı. Ama şimdi bu işte politikadan çok ötede bir şeyden bahsediyoruz. İnsan yaşamı doğrudan etkilenecek. O yüzden sanırım Türkiye'de de işte bu yerel seçimler falan, ay kim aday oldu olmadı falan, böyle bir hezeyanlar yaşanıyor. Burada bence en önemli şey kimin aday olmadığından çok kadınların ortada hiç olmaması neredeyse. Kadınlar açısından şimdiden yerel seçim kaybedilmiş durumda. Evet, o tarafı da ayrı bir dram tabii. Evet. Evet, belediye başkan adayları var, hiç olmazsa var. Çevre konularıyla ilgili biraz sahiplenir, düşünürlerse kendileri için ve müstakbel belki de çevreleri için, kendi seçilecekleri çevrelerden bahsediyorum. İyi olur yani. Hiç olmazsa bir belki öyle bir şey görebilirsek birkaç kişiden, birkaç iyi insandan. Bu arada tabii ben Macaristan'dan kocaman bir yay çizdikten sonra dönüp şeyi söylemek istiyorum. Avrupa Birliği'nde de bu aralar Macaristan konu oluyor. Çünkü işte bir şey açılmıştı hatırlarsanız. Soruşturma açılmıştı Macaristan'la ilgili. Yani bu bütün demokratikleşme sorunlarından, geçirilen yasaların tamamen işte hukukun üstünlüğü ve diğer konularda işte nasıl alanı daralttı, hak ve özgürlüklerin ve hukukun uygulamalarının aslında şey olarak demokratik uygulamalarının alanını daralttı konuşmuştu Avrupa Birliği ve bununla ilgili Macaristan ultimatom vermişti. O ultimatom bugünlerde yavaş yavaş tekrardan raftan indirilmeye başlanıyor. Bu da tam Avrupa Birliği'nin tabii ki Mayıs seçimleri var malum. Evet. Ben hep şeyi söylüyorum. İki önemsiz seçim, yani önemsiz dediğim ikinci derecede önemli addedilen Türkiye'de yerel seçimler ve şeyde de Avrupa Birliği'nde de Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu seçimleri. Avrupa Parlamentosu seçimleri. Şimdi birdenbire çok büyük önem kazandı. Bu enteresan. Bizim işte bizim yerel seçimler Mart'ta gerçekleştikten sonra Mayıs'ta da Mayıs'ın sonuna doğru da işte, 26 olması lazım tarihlerinin. Avrupa Parlamentosu seçimleri düzenlenecek ve bu seçimler gerçekten çok önemli. Çünkü işte popülist blok kurulması vesaire için lobiler yapılıyor, çabalar gösteriliyor. Her halükarda bir tarafta yeşil sol ve yani partilerin ne yapacağı çok önemli. Bir tarafta da işte popülist partilerin ne yapacağı çok önemli. Bu iki tarafa çok bakmak lazım bu seçimlerde. Ve tam bundan önce işte Avrupa Parlamentosu da bak senin bu sorunların vardı Macaristan diye biraz herhalde tüm popülist politikacılara ve hareketlilere mesaj vermeye çalışıyor. Fakat Orban tabii ki ne yapıyor? Başbakan Orban bunları hiç umursamıyor. Ve işte bu konuşmanın başında bahsettiğim göçmen istilasına yönelik konuşmalar yapmaya devam ediyor. Ve işte çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda bir oturum oldu Macaristan'da. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti konularını, demokrasi konularını konuşmak için. Ve oraya da Orban bypass etti diyebiliriz. Evet, Avrupa Parlamentosu da daha çok Avrupa meselelerinden çok Venezuela sorunlarıyla ilgileniyor ve muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımış. Bu da dünya tarihinde ender rastlanan olaylardan biri olsa gerek. Ben yani eski bir uluslararası hukuk mürekkebi yalamış biri olarak pek hatırlamıyorum böyle bir kararı. Başka evet, bir kıtadaki bir seçim de değil bir siyasete müdahale etme durumu. İlginç. Evet, tabii yani Venezuela hakikaten başlı başına bir derya konu. Muhakkak bir konuşalım, şey üzerinden konuşalım. Sağ sol çatışmalarının tetiklenmesi, eski pay hatlarının Güney Amerika'da bunun üzerinden bir konuşalım. Ama benim üç ülkem var bu ara. İşte Macaristan, Yunanistan ve Türkiye. Ağırlıklı olarak Türkiye ve Yunanistan bu aralar. Ama iki farklı tavır var. Bu iki ülkeden işte Yunanistan ve Türkiye Maduro'ya destek veriyor. Ve şeyde Macaristan da muhaliflere destek verme kararı aldı. Burada şimdi bir tartışma oldu Macaristan'da. Acaba Orban kime destek verecek ki? Çünkü normal şartlar altında Maduro'ya yönelmesi beklenir. Tipi Maduro. Fakat tercih şey oldu. Muhalifler oldu. Burada tabii sağ sol çatışmaları ve eski pay hatları tetiklendi ya Güney Amerika'da. Sadece orada değil, sağı daha sağ gördüğünü desteklemeyi tercih etti. Tabii öbür taraf ne kadar solcuysa bunlar ayrı bir tartışma meselesi ama Orban'ın tercihi sağ olsun da ne olursa olsun gibi oldu. Seçmek zorunda mıyız peki? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin o haritasında olduğu gibi kırmızılar ve maviler olarak ikiye ayrılmak zorunda mıyız Venezuela konusunda düşünürken? O bir dünya lideri Can, yani şimdi evet. Dünya öyle bölünmüş. Ama Post Big Bolton da o arkasında haritayı koyan kişi. Dünya liderinin yardımcısıydı. Evet, yani Bolton daha bir tipim dedi yani şey olarak. Bolton'u da bu arada dinleyicilere anımsatalım. Elindeki sarı not defterine böyle karalanmış bir şekilde kameraların karşısına çıkan ve o karalanmış not da şeydi, o sarı defterinde. Bir Afganistan notu düşmüş, bir de Kolombiya'ya 5000 asker göndermek. Evet, evet, çok hoş bir... ABD'nin bu Şahin Ulusal Güvenlik Danışmanı, kendisinin de bu arada Vietnam'a gitmeyi pirinç tarlasında ölemem diyerek reddettiğinde anımsatalım bu arada. Evet. Oraya 5000 asker. Tabii bu Kolombiya'ya 5000 asker şey için oluyor. Venezuela için oluyor. Evet. Yani herhangi bir başka konudan dolayı değil. Son kapatırken şeyi bir de buradan haber vermiş olayım. Macaristan'da olup biten gösteriler ne oldu? Gösteriler düşük yoğunluklu olarak devam ediyor. Her hafta her dakika öyle gösteri yok. Jilejon gibi değiller yani. Tazilekiler kadar hevesli ve heyecanlı her dakika sokakta. Biraz tutmak istiyorlar herhalde o momentumu. Fakat asıl biraz tazilecik düşünmeye çalışıyor burada şimdi o yeni şekillenen muhalefet. Ve greve gidiyorlar. Yani grevler örgütleniyor. Ve Audi burada greve girdi. Ağrı'nın önemi nedir? Ağrı hakikaten de en büyük şeylerinden burada. Macaristan'da her türlü fabrikasyon konusunda en önde gelen girişimlerden. Ve orada işte şimdi oradaki işçilerin şey yapıyor olması, grev yapıyor olması çok önemli. Yani Macaristan'ın ihracatının yaklaşık %10'u Audi'dendi. Şimdi bu şeyleri tamamen üretimin duruyor olması ilginç bir mesaj. Evet, ilginç. Bir de gelecek hafta için bir soru, şimdi hemen cevaplamanı istemiyoruz. Ama bir soru var. Musakka Yunanistan'ın mı, Makedonya'nın mı? Büyük yoksa... bir çatışma var. Ha, onlar var. Makedonya bir de konusu bu arada. Evet yani. Şimdi, onu ama süremiz rejimi kalmadı. Tabii, tabii. Ama muhakkak tamam, bu sorunun cevabını bekliyoruz. Yani Musakka Türk kalacak diye. İşte artık onları sen karar ver. Gelecek hafta soracağız ona göre. Makedonya konusunu unuttuk ama sadece şey söyleyelim. Makedonya lideri ve Tsipras rejiminin lideri. Şaka yapıyorum ben. Tsipras böyle deniyor Yunanistan'da diye bazı kesimler tarafından. Nobel'e aday gösterildi. Ve Avrupa genelinde de işte Macron başta olmak üzere övgülerle karşıladı biliyorsunuz. Bir Avrupa'da yani böyle bir ilham verici bir başarı olarak bu Makedonya isim krizinin bizim üzerine çok konuştuğumuz son iki haftadır krizin çözümlenmesini diyelim. Evet. Yunanistan'da milliyetçiler bayağı kızgın, öyle söyleyebiliriz. Evet. Makedonya satıldı bitti diye. Peki, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, Avustralya Açık'tan biraz bahsedelim herhalde öncelikle. Geçen hafta tenis konuğumuz vardı, bahsedemedik tam finale doğru. Şimdi biraz sonrasında değinmek isterim doğrusu. Yılın tenisteki ilk grançlı şilemiydi Avustralya Açık. Erkeklerde tabii favoriler belliydi ama kadınlarda böyle daha açık bir turnuva vardı. Ve önce hani kadınlara gidelim. 11 ayrı oyuncunun turnuva sonunda yani hem şampiyon olup hem de dünya bir numarası olma şansı vardı. Bu kadar açıktı gerçekten yani. Hmm, ihtimaller çok... çoktu daha doğrusu. Ona yarışır da bir turnuva oldu. Serena Williams yavaş yavaş formunu arttırıyor. Yani turnuvanın belki kilit maçlarını oynadı. Turnuva öncesi dünya bir numarası olan Simone Halep yendi 4. turda. Çok merakla beklenen bir maçtı gerçekten. En iyi seviyede değildi ama işte etkili servis atınca Serena'yı durdurmak zor. Sonra çeyrek finalde 3. sette 5-1 öndeyken Pliskova'ya arda arda 6 oyun verdi ve seti verip maçı da kaybetti. Gerçekten ender görülebilecek bir durumdu. Ancak turnuvanın şampiyonu Pliskova da olmadı. Pliskova'yı yarı finalde yenen Naomi Osaka finalde Çek Kvitova'yı yenerek kadınlarda Avustralya Açık'ı ilk defa kazanmış oldu ki Osaka 4 ay önce Amerika Açık'ı kazanmıştı. Serena Williams'ı finalde yenerek. Böylece üst üste ikinci Grand Slam'ini kazanmış oluyor. Japon değil mi o? Evet. Naomi Osaka bir melez Japon. Annesi Japon. Babası Haitili. Ama 3 yaşından beri Amerika'da yaşıyor ve Japoncası zayıf. Yani basın toplantılarını İngilizce yapıyor. Çünkü bu tip büyük turnuvalarda adet şu, basın toplantısında maçtan sonra ya da işte turnuva öncesi işte genelde İngilizce sorular yanıt veriyorsunuz tüm uluslararası gazetecilerin. Sonra eğer kendi ülkenizden gazeteci çoksa bir de kendi dilinizde bir seans oluyor. Yani 4-5 soru da kendi dilinizde geliyor ki Japon gazeteciler, hele Japon tenisçi olunca fazlasıyla mevcutlar bu tip turnuvalarda. Ama Osaka Japonca pek soru yanıtlamıyor. Yanıtlayamıyor daha doğrusu. Japoncası değil. Bir mülteci çocuğu yani. Yok, göçmen diyelim. Evet. Evet, yani herhalde annesiyle babası sonra karar verdiler ve Amerika'ya yerleştiler anladığım kadarıyla. Ancak herhalde İngilizce yıllar içinde, Japonca yıllar içinde unutmuştu. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bu Avustralya tarihinde görülmüş en yüksek sıcaklık rekorları peş peşe kırılıyor. Bunun Avustralya açık tenis şampiyonasında bir etkisine ilişkin bir şey oldu mu hiç? Evet, bu zaman zaman konuşuluyor. Tabii yıllar içinde ya, dünyanın en modern belki de tenis kompleksine sahip Avustralya açık Melbourne'deki tesisler. Yıllar içinde bu tesisleri geliştirdiler ve 3 büyük kortun üzeri kapanabiliyor. Böyle bir şansları var. Yani ilk turlarda maç sayısı çokken, maç ve kategori çokken, çünkü sadece tek kadınlar tek erkekler değil, işte çiftler, karışık çiftler, gençler, veteranlar, tekerlekli sandalye, hani bu saydığım bütün kategoriler var. İlk turlarda biraz zorluk olabilir çünkü maçlar Güney Yarıköy'de, işte yazın tam ortasında, Avustralya'da okullar kapalıyken oynanıyor. Hem yılın çok başında diye, hem de bu sıcak sebebiyle birkaç kez gündeme geldi. Yani Şubat'a taşıyalım, işte birkaç hafta sonra alalım turnuvayı. Ancak sanıyorum seyirci ilgisinin, ne kadar sporcu olurlarsa olsunlar, seyirci ilgisinin aynı düzeyde olmayabileceğinden herhalde bir endişe ediliyor. Yani okulların tatil olduğu döneme bilhassa getiriyorlar. Çünkü bu takvimde bu yeri bulana kadar Avustralya çok uğraştı yani 88'e kadar. Yıllarca böyle bir küçük turnuva olarak varlığını sürdürdü. Adı Grand Slam, kendi küçüktü. Şimdi herhalde bu başarılı dönemden çıkmak istemiyorlar açıkçası. Ve her sene, yani sadece bu sene değil, yıllardır, yani ben son 10 yıldır 15 yıldır şey hatırlıyorum, işte kafasına su döküp serinleyen tenisçi, özel kabinindeki başhekim, işte şapkalı top toplayıcı çocuklar, bunları hep hatırlıyoruz. Aynı görüntüleri bu sene de gördük ama sanıyorum birkaç maçta kortun üstü kapandı sıcak sebebiyle. Bir de tabii gece oynuyorlar maçları. Evet, onu söylemek lazım. Yoksa evet, gündüz zaten buna tahammül etmek biraz imkansız olabilir. Yani Port Augusta'da 49,5 derece ölçülmüş mesela. Yani hakikaten görülmemiş de, derecede yüksek. Bu hafta ölçüldü değil mi bu dereceler? Evet evet, yeni. Evet. Bütün en ay, yani Ocak ayı Avustralya'nın ölçümler başladığından beri, bu yeni bir haber zaten, 1910'dan beri başlamış kayıtlar. Hiç bu kadar sıcak ortalama olmamış. Evet, yani Kuzey Yarıköy'ün işte Temmuz ayına tekabül ediyor tabii Ocak ayı Güney Yarıköy'de. Ancak iki hafta önce, yani turnuvada daha fazla maçı olan hafta belki sıcak, ama bu kadar da sıcak değildi. Belki o şansları var. Yani bir hafta kayma olsa daha fena bir durum olabilirdi. Ama hep sıcaklık mevzu hep gündeme gelir yani. İşte kah maç saati kah kortun üzerini kapatarak bir şekilde bugüne kadar kurtardılar durumu. Evet. Yani belki daha fazlası mümkün olmayabilir. Kadınlarda Osaka kazanırken, erkeklerde ise turnuva öncesinde beklenen final vardı. Dünya sıralamasının 1 ve 2 numarası Novak Djokovic ile Rafael Nadal finale çok da zorlanmadan geldiler. Nadal set bile vermedi ki bir sakatlık döneminden çıkmıştı, ameliyat olmuştu ayak bileğinden. Novak Djokovic 2 set verdi ama rakiplerine üstünlüğünü kabul ettirdi. Hele yarı finalde çok üstünlüğü kapıyı karşısında. Ama finalde böyle uzun bir maç bekliyorduk. Zaman zaman klasikleşen Nadal-Djokovic maçları vardır. Saatler süren. İşte Avustralya çıktı da galiba olmuştu. 6 saatlik bir maç. Ama hiç beklediğimiz gibi olmadı. İki tenisçinin 53. karşılaşması. Galiba erkekler profesyonel tenisinde en fazla oynayan iki oyuncu tenis tarihinde. Bir kez daha kortteydi ama Novak Djokovic ilk setten, ilk oyundan son oyuna kadar nefes aldırmadı Nadal'a ve 6-3, 6-3, 6-2'lik 3 setle hiç set vermeden, çok az oyun bırakarak 7. kez Avustralya Açık'ı kazandı. Bir rekor kırdı. Dünya sıralamasında bir numaralı yerini pekiştirdi ve önemli bir psikolojik zafer de elde etti rakibine karşı. Yani Djokovic, Nadal bence bu turnuvada ilk 6 maçın oyununa bakarak daha iyi oynayabileceğini düşünmüştür ama Djokovic'in şu anki yeni oyununa çok karşı koyabilmek pek mümkün değil. Müthiş bir galibiyet aldı ve Grand Slam'ler sıralamasında da Federer 20 şampiyonlukla hala önde. Nadal 17, Djokovic 15. İlginç bir çekişme sürüyor. Yani Federer'in artık yaşının biraz kemale erdiğini ve kazanamayabileceğini bir daha düşünürsek takipçileri ensesinde yani. Djokovic iyi bir yıl geçirip 2 Grand Slam'de alırsa işte 20-17, 20-17-18 sonraki 2-3 yıl ilginç geçecek. Evet, gelmiş geçmiş hem çok şampiyonluk kazanmış, Grand Slam kazanmış tenisçi de olması ihtimali var galiba, değil mi? Zaten Djokovic birinci, ikinci ve üçüncüler inanılmaz bir şekilde yani. Evet. Bu üçü dışında en fazla kazanan isim Pete Sampras 14 turnuvayla. Açık tenis döneminde, yani tenisin profesyonellere açılmasından beri işte sonra 12'ler 11'ler var. Yani ve son 61 Grand Slam'in 51'ini bu 3 tenisçi kazandı erkeklerde. Müthiş bir hakimiyet. Evet. Gerçekten pek işine rastlayamayacağımız bir hakimiyet. Ve işte oyun olarak da hala üstünler, yani genç kuşaktan bu turnuvada tehdit edenler çıktı. İşte Federer, Elian Tsitsipas gibi Yunanlı. Ama henüz işte bütün bir turnuvayı, yani 2 haftadaki 7 maçı domine edecek düzeyde değiller. Belki yılın kalanında böyle bir turnuvada, belki Amerika çıktı bir böyle bir sürpriz görürüz ama işte Avustralya çıktı olmadı. Evet. Peki bir bunu nasılsa daha uzun vadede konuşma fırsatımız olacak tabii. Evet, evet, evet, kesinlikle. Senin bize haber verdiğin ilginç bir konu daha var. Bir Hakim El Araibi'nin hapiste yatan bir Duaf Bahreynli. Bahreynli mülteci futbolcu. Mülteci futbolcu. Evet, onun hikayesi bu hafta iyice dünya gündemine geldi. Yani FIFA, Amnesty International hepsi içine girdiler. Çünkü El Araibi de çaresiz olduğunu düşünüp Bangkok'taki hücresinden sesini duyurmaya çalışıyor. Çok kısa özetleyelim. Evet, lütfen. Hakim El Araibi Bahreynli bir futbolcu, Şii futbolcu. 2014 yılında tehdit altında, ya zaten hapse girip çıkıyor ülkesinde siyasi sebeplerle ve 2014 yılında kardeşe ve bir arkadaşının 10 yıl hapse mahkum olduğunu görünce, uzun vadeli, yani uzun süreli bir hapis cezasına düzmece bir suç uydurulup kendi aleyhine de kullanılacağını düşünüp 6 aylık bir sürü ülkeyi kapsayan bir zorlu seyahat, yolculuktan sonra Avustralya'ya varıyor ve sığınma talebinde bulunuyor. İşte o zamandan beri Avustralya'da arada röportaj veriyor ve ülkesinde siyasi baskı, özellikle Şii nüfus üzerinde dini ve siyasi baskı olduğunu söylüyor. Avustralya'da kendisine sığınma hakkı veriyor. Ancak geçen yıl, yani 2018'in son aylarında işte yeni evli Bahreynli eşiyle balayına çıkacaklar. Çıkmadan Avustralyalı yetkililere soruyorlar. Hani herhangi bir ülke, bir yere gittiğimizde bir tehlike var mı, söz konusu mu bizim için? Yok diyor. Yani Bahreyn'e gitmedikçe bir tehlike yok. Ancak balay için gittikleri Tayland'a iner inmez Bangkok'a hemen gözaltına alınıyorlar. Meğerse Bahreyn kırmızı bülten çıkarmış Interpol'den. Tayland'da bunu dikkate alıp gözaltına alınıyor. İşte hala gözaltında ki haftaya sanıyorum mahkemesi var. İşte uzun bir tutukluluk süresini de arttırıyorlar. Yani tutuklanıyor ve 60 günlük tutukluluk süresi var. Bahreyn iade talebinde bulunuyor ama çok korktuğunu söylüyor Eller abi. Yani özellikle hakikaten çok son derece çarpıcı, dünyanın durumunu da bir açıdan mikrokozmos gibi gösteren bir durum. Çünkü yani Avustralya garanti verdiği halde tutmuyor bu garantisini, öyle mi? Çok inanılmaz. Çünkü orada bürokratik bir hata yapılmış. Yani sığınma talebinde bulunmuş biri için aslında kırmızı bülten çıkarmak mümkün değilmiş. Zaten Interpol arada hatanın farkına varılıp yani düzmece bir belge ya da şeyle dokümanla kırmızı bülten talebinde bulunduğunu düşünüp kırmızı bülteni geri çekmiş Interpol. Buna rağmen Tayland'daki tutukluluğu sürüyor ve eğer iade edilirse mahkeme sonrasında ülkesinde işkence göreceğini göreceğinden emin. Evet, hiçbir suçu da yok. Yani hiçbir şey yapmadım Bahreyn'de. Tayland'da da hiçbir şey yapmadım. İşte şöyle bir suç uydurmuşlar. Bu işte Bahreyn'deki siyasi gösteriler sırasında kardeşin ve bir arkadaşına birlikte bir karakolu yağmaladınız diye bir suç uydurmuşlar. halbuki diyor ki yani kardeşim için de uydum ama olayın olduğu iddia edilen saatte maçı var. Maçta oynuyormuş zaten. Ha, o saatte. Yani bir dizi bürokratik hata da var. Avustralya'nın, yani bütün ülkelerin işbirliğiyle harika bir şey. Zaten Interpol'ün başkanı da Çin'de tutuklu. O daha iyi değil mi yani? Evet, yok. Herzi kendi söküğünü dikemez. Interpol'ün başkanı gerçekten. Yani hata yapmış. Yani bugün Martin Luther King'den güzel bir söz okumuştuk. Saatli Marif takviminde oldukça uygun. Bir daha tekrarlayabiliriz. Sonunda diyor düşmanlarımızın sözlerini değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız demiş. işte ama bu hafta bir şey oldu. Herhalde onun çağrısı. Amnesty bir açıklama yayınladı. FIFA'dan bir çağrı geldi. Avustralya Başbakanı ya da bakan mı? Pardon, Başbakan yardımcısı galiba. Dışişleri Bakanıymış pardon. Mariz Payne o bir açıklama yayınlamış ve çok Eller abinin durumu ile ilgili endişeli olduklarını beyan etmiş. Yani Avustralya'da herhalde serbest bırakın ve geri yollayın diyor. İşte ama adam neredeyse 2 aydır herhalde, 2'ye yakın süredir tutuklu. İşte haftaya bir de mahkemeye çıkacak, onun korkusu var. Bu arada Avustralya'da yarı profesyonel futbol oynamayı da sürdürüyor ülkeye girdikten beri. Evet ki kardeşi de hala Bahreyn'de hapis, o uyduruk suçtan, vandalizm suçundan 10 yıl hapis cezasıyla yatıyormuş Bahreyn'de zaten. Evet, evet, evet, suç, evet. Ama suçları büyük değil mi? Yani bunlar Şii. Ha işte Şii, evet. Yani şunun Eller abinin bir korkusu da Avustralya'da oldu işte herhalde 3 yıl önce bir röportaj görüyor ve ülkedeki siyasi iktidarı ve işte bu ayrımcılığı suçluyor. Özellikle ayrımcılıkla eleştiriyor siyasi iktidarı. İşte ayrımcılık vesaireyle. Yani o bu yaptığı açıklamadan dolayı daha da büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalacağından da korkuyor iade halinde. Evet. İdama kadar yolu var bunun tabii o coğrafyada. Bahreyn'de zaten gösteriler yapıldığı zaman Arap Baharı sırasında protestocuların neler yapıldığını da gayet iyi hatırlıyoruz. Ama petrolü var değil mi Bahreyn'in? Bir de güvence vermişler. Mahkemelerimiz tamamen bağımsız karar vermektedir. Evet, yani tabii. Hiç siyasi erkin baskısı söz konusu değildir demişler. Evet. Vallahi böyle işte. Peki başka bir şey yoksa? Yok işte bakalım ya, belki futbolun işte gücü FIFA'nın baskısı falan belki de bir sonuç çıkacaktır yani. Yani Bahreyn'den değil de Tayland tarafı şey diyebilir. Ha tamam yani. Hani serbest bırakıyoruz. İşte gitsin Avustralya diyebilir. İşte bir 60 günlük kabusla kurtulur yani daha fenası olmadan. Haftaya belki şey takipçisi olacağız muhtemelen bu meselenin. Galiba haftaya Perşembe günü çünkü mahkemesi. Herhalde biz Cuma sabahı bir haber almış olacağız kendisinden. Anladım. Yani gözüküyor. Çok ilginç bir tam bizim takip etmek için can attığımız haberlerden bir tanesi. Çok teşekkür ederiz Alp. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bitiriyoruz da bu şekilde. Çok ufak bir konuya ekleme yapmak istiyorum. Önümüzdeki hafta biraz daha detaylı tartışabiliriz. Musakka'nın kelime kökeni itibariyle etimolojik yapısından bakıldığında olaya aslında ne Makedon ne de Yunan olduğu ortaya çıkıyor. Arap. Evet. Musakka. Türk de değil yani. Evet, bu arada da sosyal medyada doğal gaz faturaları üzerine artan paylaşımlar hakkında Biyanet'e demeç veren Shalom gazetesi yayın yönetmeni Ivo Molinas da kalitesiz ötesi hatta alçakça diyebileceğim bir ırkçılık örneği demiş. Çünkü doğalgaz faturası çok yüksek gelince çeşitli insanlar nedir Yahudi mi yaktık ne yaptık evet demişler yani. Küresel ısınma moduna mı getirdik kombiyi, cehennemi radyatöre mi bağladık, Yahudi mi yaktık? Bir de küfür etmişler. Yani bu hakikaten akıl almaz bir durum. Peki. Evet, bitiriyoruz. Bitirirken de Bob Shane'in 85. yaş günü. Bob Shane kim? Çok Amerikalı şarkıcı, gitarist. Ve Nick Reynolds'la birlikte çok önemli Kingston Trio'nun önemli figürlerinden bir tanesi. Onun 85. yaş gününde Kingston Trio'dan çok ünlü Savaş Karşıtı şarkıyı çalacağız. Where Have All The Flowers Gone? Nereye gitti çiçekler? Genç kızlara, genç kızlardan da mezarlıklara gitti o çiçekler diye giden bir şarkı. Pete Seeger'dan çok iyi bildiğimiz bir şarkıyı şimdi Kingston üçlüsünden dinleyeceğiz. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone for soldiers, everyone. When will they ever learn? When will they all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? A long, long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards.